นัตถิปาปังอกุพโตแปลว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคนไม่ทำกรรมกลั่วที่ชั่วหยาบจะมีบาปอย่างไรฉะไหนหนาหยุดทำบาปบาปหายไปไกลตาไม่มีมาข้องจิตสักนิดเดียวเมื่อจิตดีมีคุณหนุนกำกับคอยรองรับปัญญาอย่าเฉลียวบุญยิ่งเพิ่มเสริมส่งประจงเจียวไม่เกาะเกี่ยวบาปกรรมทำแต่ดีพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับนายเสียงนี่เกิดมาเป็นลูกกำพร้าเตี่ยกับแม่แกตายในสงครามมหาเอเชียบูรพาทั้งคู่เพราะว่าถูกสะเก็ดระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ทิ้งระเบิดมาถล่มโรงงานทอผ้าของญี่ปุ่นที่ยศเสในเสงก็เลยอยู่ในความดูแลของกูสี่ที่เป็นน้องชายของพ่อบ้านเมืองหลังสงครามสงบนี่มันวุ่นวายและสับสนข้าวยากหมากแพงจะกินเข้าไปแต่ละมื้อก็แสนจะยากกูสี่ที่ว่าเนี่ยเป็นจับกังแบกข้าวสารแถบท่าเรือที่ราชวงศ์รายได้ไม่มากนักแถมยังติดฟินเหมือนกับคนจีนทั่วไปในเวลานั้นนายเสงก็เลยมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นพอสมควรที่ท่าโรงโม่ปากคลองตลาดเป็นแหล่งขายส่งผักผลไม้แหล่งใหญ่นายเสงก็ยึดอาชีพในการเก็บผักที่ร่วงหล่นจากการขนส่งแกก็เลือกผักที่ดีๆเก็บรวบรวมใส่เข่งไว้เมื่อเต็มแล้วก็จะแบกไปส่งให้อาเจกตงที่คอยรับซื้อผักร่วงเพื่อนำไปเลือกเอาใบผักที่เสียๆออกเอาแต่ผักที่ดีๆไปทำผักดองขายวันหนึ่งวันหนึ่งในเสงก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองไม่ต้องไปรบกวนกูสี่ที่บางครั้งรายได้ของแกไม่ดีไม่มีเหลือไปสู่ฝิ่นแกก็จะหงุดหงิดอารวาสเอากับในเสงหากไปขอสตังค์แกไปกินขนมความขยันของในเสงทำให้อาเจกตงเมตตาแกก็บอกกับนายเสงบอกว่าให้ไปเรียนหนังสือจีนเมื่อมีเวลาว่างเพราะจะได้มีความรู้ไม่ต้องมาแบกกระสอบข้าวสารแบบอกูสี่หรือว่ามาต้องมาเก็บผักร่วงขายที่มันรายได้น้อยเป็นเสมียนทำงานเบาดีกว่าแกก็พานายเสงไปพบกับสินแสบักที่สอนอ่านเขียนหนังสือจีนให้กับลูกหลานคนจีนในเยาวราชอย่างเป็นล่ำเป็นสันพูดถึงเยาวราชแล้วนายเสงยังจำได้ดีเมื่อสงครามโลกยุติด้วยความพ่ายแพ้ของกองทัพสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นจอมพลป.พิบูลสงครามถูกสัมพันธมิตรจับกุมฐานร่วมเป็นอาชญากรสงครามกับกองทัพที่มายึดเมืองไทยเป็นทางผ่านจีนมีชัยร่วมกับพันธมิตรจึงคิดว่าไทยเป็นฝ่ายแพ้สงครามชาวจีนในเยาวราชส่วนหนึ่งจึงเฉลิมฉลองชัยชนะจนเลยเถิดไปร้อนถึงทางรัฐบาลเวลานั้นต้องส่งกำลังเข้าปราบปรามจนทำให้เสียเลือดเนื้อไปส่วนหนึ่งหลังจากนั้นมาเยาวราชก็ถูกจับตามองกิจกรรมของชาวจีนถูกเพ่งเล็งโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนก็ถูกปิดถูกค้นจนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนต้องระงับชาวจีนที่มีเงินก็ส่งลูกหลานที่เป็นชายไปเรียนที่เมืองจีนจบกลับมาเป็นเจ้าสัวก็หลายคนการเรียนการสอนภาษาจีนก็ต้องทำแบบหลบๆซ่อนๆแบบที่ในเสงเรียนกับสินแสบักเยาวราชสงบแล้วก็ร่มเย็นอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินประพาสเยาวราชพระสงฆ์นิกรชาวไทยเชื้อสายจีนก็พากันตั้งซุ้มรับเสด็จอย่างมโหฬารมีการเชิดสิงโตและการละเล่นเฉลิมฉลองใหญ่โตนับแต่นั้นมาเยาวราชก็เป็นชัยหน้าทาวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวจีนโพ้นทะเลไม่เป็นรองชัยหน้าทาวในสหรัฐหรือว่าโซโหในมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษอาเจกตงไปพบกับกูสี่เพื่อขอให้นายเสงไปเรียนหนังสือกับสินแสบักไปกินนอนอยู่กับแกช่วยงานบ้านไปด้วยเรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยกูสี่ก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าในเสงโตพอจะดูแลตัวเองได้แล้วตัวแกก็อายุมากแบกกระสอบไม่ค่อยไหวไหนจะติดฟินรายได้ก็ไม่ค่อยจะดีการที่ในเสงพ้นอกไปได้ในแกก็จะได้ไม่ต้องมีภาระในเสงไปอยู่กับสินแสบักได้ปีกว่าๆกูสี่ก็ตายญาติแท้เดียวกันก็ช่วยทำศพนะในเสงก็เลยเหลือตัวคนเดียว สินแสบักเห็นว่านายสิงห์มีเวลาว่างพอสมควรแกก็ให้ไปฝึกมวยจีนแล้วก็ฝากไปเรียนการเชิดสิงโตกับคณะเชิดสิงโตที่มีชื่อเสียงแถบวัดเล่งเล่ยี่การเชิดสิงโตหลังสงครามโลกสงบเฟื่องฟูมากรับงานกันไม่หวาดไหวเพราะว่าการเฉลิมฉลองของชาวจีนมักจะมีสิงโตเข้าร่วมด้วยเสมอในเสียงฝึกมวยจีนทำให้มีกำลังดีข้อแข็งแกร่งหัดเชิดได้ไม่นานนักก็เลื่อนจากการเชิดเท้าสิงโตมาเชิดหัวสิงโตการเชิดหัวสิงโตนั้นมีท่ามวยจีนมาผสมผสานเข้าไปต้องมีกำลังแขนดีจึงจะเชิดได้งดงามกำลังขาต้องมั่นปลายปีนที่สูงและต่างระดับได้ดีอั้งเปาที่แขวนไว้บนที่สูงสูงนี่ท้าทายให้สิงโตไต่ปลายไม้ไผ่ไปงับเอาลงมาการเชิดสิงโตเวลานั้นประชันกันคราวละ2หรือว่า3คณะจะต้องเชิดที่พื้นดินแล้วขึ้นเสาไปคาบอั้งเปาใครดีกว่าเร็วกว่าก็ได้ไปที่ไม่ได้ก็เสียหน้าก็เลยมักจะมีการวางมวยจีนกันนอกรอบเสมอแบบว่าสิงโตแพ้คนไม่แพ้อะไรทำนองนั้นคณะสิงโตที่นายเสงไปเรียนไปสังกัดเนี่ยมีหัวสิงโตอยู่หลายหัวแต่มีหัวหนึ่งวางไว้บนหิ้งบูชาไม่นำลงมาเชิดนายเสงก็สงสัยตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ไม่กล้าถามเพราะเกรงว่าจะเป็นการสอรู้สอดเห็นไม่เข้าเรื่องแต่อยู่ไปนานๆเข้ามันอดสงสัยอยู่ไม่ไหวแกก็เลยใช้โอยุเป็นสื่อจนกระทั่งอาแปะยงทนเซาซีไม่ได้ก็เลยแอบเล่าให้ฟังแปะยงแกเล่าว่าหัวสิงโตที่ว่านี้ทำแล้วก็นำเข้ามาจากเมืองจีนประกอบพิธีอย่างดีเมื่อนำมาไว้ในคณะก็มีการเส้นด้วยเครื่องเส้นและสุราถูกต้องทุกประการมีการนำไปเชิดหลายงานด้วยกันคนที่เชิดประจำชื่ออังด้วยเฮียอังเป็นหนุ่มมาจากเมืองจีนตั้งแต่เด็กๆ เจ้าของคณะสิงโตเมตตาเห็นว่าหน่วยก้านดีแต่ว่าเฮียอังเนี่ยติดจะอวดดีแล้วก็ยโสถือว่ามีฝีมือและเจ้าของคณะไว้ใจก็เลยละเลยประเพณีจะออกเชิดแต่ละทีก็ไม่ค่อยจะเคร่งครัดเรื่องพิธีจนเจ้าของคณะต้องเตือนสติแต่ก็ทำดีไปได้พักหนึ่งก็กลับมาเป็นอย่างเดิมอีกไม่แต่เท่านั้นยังกินเหล้าไม่ค่อยซ้อมถือว่าตัวเองเก่งหาตัวจับยากมีคนอยากได้ไปอยู่ด้วยหลายคณะที่สุดวันที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดก็มาถึงจนได้เจ้าสัวแซ่แต้รายหนึ่งจัดงานแซยิดเชิญคณะสิงโตในเยาวราชทั้งหมดมาประชันกันโดยมีอั้งเปาสูงแล้วก็ถือเป็นการชิงความเป็นยอดเจ้าของคณะสิงโตซาแซต้นสังกัดของเฮียอั้งก็เรียกให้เฮียอั้งซ้อมให้หนักเพราะว่างานนี้แพ้ชนะกันที่ความสูงของไม้ไผ่ที่จะขึ้นไปคาบอั้งเปาแต่ว่าเฮียอั้งแกทรนงในฝีมือแกไม่ซ้อมแถมยังบอกกับเจ้าของคณะว่าจะเชิดให้ซาแซเป็นครั้งสุดท้ายเอาชัยมาให้แล้วจะตั้งคณะสิงโตของตัวเองเพราะมีนายทุนหนุนหลังเท่าแก่เสียวถึงกับน้ำตาซึมเพราะแกรักเฮียอั้งเหมือนลูกเหมือนหลานวันงานมาถึงสิงโตแต่ละคณะประชันกันจนค่อยๆคัดออกไปจากการแข่งขันเหลืออยู่2คณะคือซาแซกับโอเล้งที่ประชันกันที่ความสูงจากไม้ไผ่2ลำกลายเป็น3ลำสูงลิ่วคณะโอเลี้ยงสู้เต็มที่แต่ไม่ไหวซาแชต้องเชิดขึ้นไปคาบอั้งเปาที่ความสูง4ลำโดยมีอั้งเปาผูกปลายไม้ยื่นออกมาจากตึกเป็นสำคัญเสียงกลองรัวเป็นจังหวะเฮียอั้งก็คว้าหัวสิงโตสวมแล้วก็เชิดบนดินจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปบนลำไม้ไผ่ที่มีคนประคองอยู่ด้านล่างผู้คนก็แหงขึ้นไปมองดูร่างของเฮียอั้งที่เชิดสิงโตขึ้นไปที่ปลายไม้ไผ่ช่วงสุดท้ายยืดตัวขึ้นเอื้อมมือไปดึงห่ออั้งเปากระชากออกจากที่แขวนจะเป็นเพราะเชือกที่ผูกนี่มันเหนียวหรือว่าเฮียอั้งแกทรนงไม่ได้ซ้อมกำลังขาและแขนให้ดีเสียงผู้คนร้องเอะอะที่เป็นผู้หญิงก็ร้องกรีดเมื่อร่างของเฮียอั้งร่วงจากปลายไม้ไผ่พร้อมกับหัวสิงโตคนที่อยู่หางเกาะไว้ได้แล้วก็ปล่อยตัวสิงโตเพื่อเอาตัวรอดเฮียอั้งหล่นลงมานอนเลือดท่วมตัวคอหักกระโหลกแตกกระดูกหักทั่วตัวมือยังกำห่ออั้งเปาแน่นก็พาส่งโรงพยาบาลกลางไม่นานแกก็ขาดใจตายเท่าแก่เสียวแกร้องไห้เสียดายชีวิตเฮียอั้งแกจัดงานศพให้เฮียอั้งจนเรียบร้อยหัวสิงโตหัวนั้นก็ถูกเก็บขึ้นไม่นำออกมาเชิดอีกถือว่าเป็นหัวสิงโตที่ไม่เป็นมงคลอีกต่อไปมีเสียงเล่าลือว่าเฮียอั้งแกสิงอยู่ในหัวสิงโต ต้องให้หลวงจีนที่วัดเล่งเลยยี่เขียนหูสะกดวิญญาณเอาไว้ไม่ให้อารวาสนายเสงก็เลยมีโอกาสได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของหัวสิงโตดังกล่าวเท่าแก่เสียวตายไปแล้วลูกหลานแกมาดูแลแทนนายเสงก็ฝึกหัดจนได้เป็นคนเชิดหัวจะว่านายเสงกับเฮียอั้งมีอะไรที่เหมือนกันก็พูดได้นายเสงหมั่นฝึกซ้อมไม่ทรนงในฝีมือแต่ความรั้นความถือดีไม่เชื่อในเรื่องสิ่งเร้นลับก็ปรากฏว่านายเสงเหมือนกับเฮียอั้งคิดเสมอว่าถ้าหากว่าได้สวมหัวสิงโตนั้นเชิดก็จะมีโชคดีแล้วก็จะเป็นเฮียอั้งคนที่สองนายเสงเป็นลูกกำพร้าไม่มีใครมาสอนเกี่ยวกับเรื่องความเร้นลับหรือว่าธรรมเนียมอะไรที่มันโบราณแกมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเชิดเป็นหางชื่ออาตงอาตงนี่ก็เป็นคนหำหำเหมือนกันเมื่อนายเสงปรารภว่าจะหาทางเอาหัวสิงโตลงมาเชิดอาตงก็เห็นดีเห็นงามก็รอโอกาสดีคืนนั้นมีงานประจำปีวัดเกาะชาวคณะสิงโตก็ไปเที่ยวงานกันหมดนายเสงกับอาตงก็อาสาเฝ้าสำนักนายเสงกับอาตงเห็นปลอดคนก็ช่วยกันยกหัวสิงโตลงมาปัดปุ่นโดยไม่ได้ทันดูว่ามีกระดาษสีแดงมีอักษรจีนเขียนไว้ปลิวหล่นลงมาเสร็จแล้วนายเสงก็ยกขึ้นสวมหัวอาตงเข้าสวมหางทั้งสองคนก็เชิดกันสนุกสนานโดยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาเชิดจนเหนื่อยก็เลยเอาหัวสิงโตไปวางไว้ที่เดิมพากันไปนั่งหอบพักใหญ่ก็หายเหนื่อยพอหันกลับไปที่หัวสิงโตมันกลิ้งตกลงมาจากแท่นที่วางเหมือนกับมีใครจับเหวี่ยงลงมาในเสงกับอาตงก็ช่วยกันเก็บขึ้นมาวางไว้ใหม่พอเดินคล้อยหลังมามันก็กลิ้งตกลงมาอีกในเสงกับอาตงก็ช่วยกันเอาขึ้นวางไว้ที่เดิมอีกครั้งคราวนี้ยืนจ้องดูตาไม่กระพริบเกิดมาแกไม่เคยพบเห็นเจออะไรแบบนี้มาก่อนหัวสิงโตมันลอยขึ้นมาได้เองแล้วกลิ้งลงมาที่พื้นหัวมันลอยขึ้นเองได้พร้อมทั้งหางมันเหมือนกับมีคนมาเชิดหัวสิงโตหันมาทางนายเสงกับอาตงตาสิงโตลืมขึ้นลงเป็นจังหวะแต่มันไม่ใช่ตาสิงโตมันเป็นตาคนที่เหลือกลานด้วยความกลัวหน้าสิงโตกลายเป็นหน้าคนที่เละไปด้วยเลือดมีมันสมองสีขาวไหลปนออกมาตลอดเวลาเสียงสิงโตครางฮือๆสลับกับโอ้ยโอ้ยในเสงออกวิ่งนำหน้าไปก่อนมีอาตงตามหลังมาติดๆพอออกพ้นที่เก็บหัวสิงโตมาที่ลานโล่งสำหรับซ้อมร่างของชายจีนนุ่งกางเกงดำเสื้อขาวชุดเชิดสิงโตยืนอยู่กลางลานหัวเละเลือดท่วมตัวในมือถือห่อผ้าแดงใส่อั้งเปานั่นคือภาพสุดท้ายก่อนที่ในเสงจะหมดสติไปแกนอนหมดสติอยู่จนคนในคณะกลับมาพบยอดช่วยกันแก้ไขจนฟื้นแล้วก็ประคองไปพักผ่อนตอนเช้าหลังจากกินข้าวแล้วเท่าแก่โซก็เรียกนายเสงไปสอบสวนแกเอากระดาษสีแดงมีอักษรจีนมาวางตรงหน้านายเสงนายเสงจึงสารภาพว่าทำอะไรลงไปบ้างเท่าแก่โซก็เอะอะอยู่นานกว่าจะหายโมโหแกก็บอกเฮียอั้งแกไม่เคยอารวาสมานานหลังจากหลวงจีนวัดเล็งในยี่ลงหู้มาปิดที่หัวสิงโตหรือไปเอาหัวสิงโตมาเล่นหู้มันหลุดหรือก็เลยเจอดีต่อไปนี้หรืออย่าทำอย่างนี้อีกนะทุกวันนี้นายเสงแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เลิกเชิดสิงโตแล้วแต่ว่ามาเป็นผู้ฝึกนักเชิดรุ่นต่อมาหัวสิงโตหัวนั้นเก่ามากจนหมดอายุทางเจ้าของก็เอามาเผาพร้อมกับกระดาษเงินกระดาษทองอุทิศให้เฮียอั้งซึ่งเป็นนักเชิดที่ดีที่สุดเท่าที่คณะเคยมีมาแล้วก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรีตายในหน้าที่ขณะเชิดสิงโตที่คว้าอั้งเปาได้สำเร็จทำให้ซาแซนี่เป็นสุดยอดคณะสิงโตในปีนั้นครับ ท่านผู้ฟังผมมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังกันวันนี้คือคุณสุเทพเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่แกอายุแค่สัก10ขวบเท่านั้นเองคือประมาณกลางเดือนเมษายนปี2520พ่อของแกซึ่งปกติแล้วเป็นคนแข็งแรงก็ล้มเจ็บลงโดยที่ไม่มีอาการอะไรที่แสดงให้